To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa w zasypanym hotelu we włoskich Apeninach. Spod gruzów i śniegu wydobyto dotąd 9 osób. Przed wyborami samorządowymi będzie zmiana ordynacji wyborczej, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rosyjska policja zatrzymała oszustów wyprowadzających pieniądze z banków zagrożonych upadłością. Trwa akcja ratunkowa w zasypanym hotelu we włoskich Apeninach. Spod gruzów i śniegu wydobyto dotąd 9 osób, znaleziono ciała 5 ofiar. Na liście zaginionych są 23 nazwiska. Uczestnicy trwającej już czwartą dobę akcji, 90 ratowników górskich, 40 strażaków i 10 członków Gwardii Finansowej oraz 10 imigrantów z Afryki nie przerywają jej ani na moment. Chcą znaleźć wszystkich żywych lub martwych. Uważają to za swój obowiązek wobec rodzin, przyjaciół, całej Italii, która z zapartym tchem od środy wieczorem wpatrzona jest w hotel Rigopiano w Apeninach, a raczej w to, co z niego zostało, gdy gigantyczna lawina zeszła na kilka jego pawilonów, tworząc wzgórze wysokości 5 metrów. Wydobyto spod niego 9 osób, w tym 4 dzieci. A także ciała 5 ofiar. Brakuje 23 osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przed wyborami samorządowymi będzie zmiana ordynacji wyborczej, zapowiedział w rozmowie z Radiem Łódź prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Projekt zakłada, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy pełnią swoją funkcję drugą kadencję, nie będą mogli już kandydować. Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. No, Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować. Zmiany będą też dotyczyć spraw technicznych. Jak podkreślił prezes PiS, chodzi o to, by zmniejszyć prawdopodobieństwo nadużyć. Jeżeli na przykład będziemy mieli przezroczyste urny, jeżeli będziemy mieli kamerę internetową w każdym lokalu wyborczym, czyli każdy obywatel będzie mógł po prostu sobie kliknąć i zobaczyć, co się tam dzieje, jeżeli będą pewne nowe reguły co do sposobu liczenia głosów z udziałem wszystkich członków komisji, jeżeli karty będą musiały być przechowywane i to przez lata, to wtedy nadużycia będą trudniejsze. Jarosław Kaczyński spotkał się w Łodzi z lokalnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie poświęcone było przyszłorocznym wyborom samorządowym. Rosyjska policja zatrzymała oszustów wyprowadzających pieniądze z banków zagrożonych upadłością. Jak poinformowała agencja Interfax, co najmniej 17 osób trafiło do aresztu. Ustalono, że oszuści działali w zmowie z pracownikami banków. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu podstawionym osobom dużych kredytów, aby w ten sposób wyprowadzić pieniądze z banku, o którym było wiadomo, że wkrótce straci licencję. Szajka oszustów działała przez ponad 2 lata. Zatrzymani mieszkali m.in. w Moskwie, Petersburgu i Jakucku. Policja ustaliła także ponad 30 fikcyjnych organizacji i firm, którym upadające banki pożyczały pieniądze. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podało, ile w tym czasie wyprowadzono pieniędzy z systemu bankowego, ale wiadomo, że jedna z takich nielegalnych operacji została przeprowadzona na kwotę 150 milionów rubli, to jest około 2,5 miliona euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro chmury w całej Polsce, słońce pojawi się na zachodzie i południu, deszcz we wschodniej połowie kraju, w całej Polsce od 1 do 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Głowa, serce, baza. Democracy. It's coming through a hole in the air. From those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that it ain't exactly real. Or it's real, but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow on the street, the holy places where the races meet, From the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. It's coming to America first, cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery of change. And it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken. And it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left nor right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Sail on, O mighty ship of state, to the shores of need, past the reefs of greed, through the squalls of hate. Sail on, sail on, sail on. Democracy, tekst Leonarda Cohena, czytany przez Nila Gaimana. W tle było słychać na fortepianie Amandę Palmer, a smyczki zaaranżował Jerek Bischoff. Ja się nazywam Gaba Kulka, to jest Głowa, Serce, Baza. Audycja, w której zainspirowani sposobem, w jaki artyści konstruują zapach, staramy się słuchać muzyki w taki sposób, jakby była właśnie takim procesem, który rozgrywa się tuż przed naszym nosem, pod naszym nosem. A że nuty głowy to te najbardziej uderzające, najmocniejsze i najbardziej rozbrajające. Zaczniemy od The Kills. Used to be what drugs used to be what tea. kills what New York used to be. Śpiewała oczywiście fantastyczna Alison Mosshart. Teraz chciałabym, żebyśmy zanurzyli się w muzyce na dłuższą chwilę. Postaram się nie przerywać, nie przeszkadzać i zaproponować kilka piosenek, które polecą do waszych uszu bez zbędnego komentarza. Dlatego od razu może powiem dla tych, którzy są ciekawi i chcą wiedzieć najpierw, co będą przeżywać. Na początek będzie to duet St. Vincent i David Byrne. Ta para wydała parę lat temu doskonałą płytę Love This Giant. Tej płycie towarzyszyła taka troszkę mniej zauważona może epka pod tytułem Brass Tactics i to będzie piosenka z tejże właśnie płyty. Będzie to piosenka pod tytułem Sizes. Chwilę później usłyszymy Fever Ray. Now is the only time I know. Scaling my stone terraces, swarming song. To była Karin Dreyer Anderson, czyli Fever Ray. A te dźwięki, które Państwo słyszycie w tej chwili, to już jest Peter Gabriel śpiewający o tym, że strach jest matką przemocy. Walking the street with naked feet, shuffle a rhythm and I can't find a beat. Snapping her heels, clicking her toes, everybody knows just where she goes. Ah, fear, fear, she's the mother of violence, making me tense to watch the way she breathed. She's a mother of violence. You know self-defense is all you need. It's getting hard to breathe. It's getting so hard to believe. To believe in anything. Mouth all dry, eyes bloodshot, day done start in micro dot. Kicking the cloud with my magazine juice. TV dinner, TV news. Cause fear, fear, she's the mother of violence. Any sense to watch the way she breathed. Fear, she's a mother of violence, making me tense to watch the way she feels. Only way you know she's there is the subtle flavor. Peter Gabriel, Fear is the Mother of Violence i charakterystyczna gitara Roberta Fripa. Pewnie Państwo zauważyli, że rzeczywiście serce dzisiejszej audycji jest dość mrocznym miejscem. Tak wyszło przy wyborze utworów na dzisiejszy wieczór i obawiam się, że ten trend utrzyma się jeszcze przez chwilę. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się refleksjami na temat tego, co słyszą, odbieram maile pod adresem audycji głowa serce baza @polskieradio.pl. Teraz posłuchamy piosenki wykonywanej na żywo przez Charlotte Ginsburg. To będzie pierwszy utwór z takiej garści utworów, które zaczęły nabierać pewnego znaczenia w miarę wybierania ich. Są to utwory napisane przez innych artystów niż ci, którzy je wykonują i dobierając repertuar na dzisiejszy wieczór, zaczęłam dostrzegać pewien wzór, którym może podzielę się za chwilę. Na razie Charlotte Ginsburg i piosenka o niezbyt szczęśliwym locie. Thank you. Charlotte Ginsburg. To była piosenka AF607105, jak było parę razy powtórzone w tekście. Piosenka z piękną katastrofą w tle. I teraz to może zabrzmieć skomplikowanie, ale jest generalnie bardzo proste. Współautorem tej piosenki jest Jarvis Cocker, czyli lider zespołu Pulp, który napisał również piosenkę dla Marianne Faithfull, która weszła na album, z którego piosenkę... O, mówiłam, że prosta, już sama się zaplątałam. Który napisał również piosenkę dla Marianne Faithfull. Natomiast z Charlotte Ginsburg bardzo często, głównie na poprzednim albumie, współpracował znany wam również artysta Beck. Beck napisał dla Marianne Faithfull tę piosenkę. Someone saw you by the waterside. Nothing you can do will change her. This is not the time for secrets. Save your breath. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. Maybe sex with someone else. Completely empty. You have nothing left inside. Bored, you thought you'd try a little danger. And now you have betrayed yourself. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. Time for sex with someone else. Marianne Faithful, Sex with Strangers, piosenka autorstwa m.in. Becka, który napisał większość piosenek na album Charlotte Ginsburg, którą słyszeliśmy w piosence współtworzonej przez Jarvisa Cockera. Właśnie w rozmowie z Agnieszką Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję, doszłyśmy do wniosku, że właściwie cała ta dywagacja byłaby dużo bardziej czytelna jako rysunek. Ja proponuję zestaw zbiorów i podzbiorów, w których artyści oraz autorzy piosenek tworzą takie ładne, kolorowe, zakreskowane na jakieś ciekawe wzorki podzbiory. Kolejnym takim balonikiem, zbiorem będzie Damon Albarn, którego najpierw dla ułatwienia, żeby po prostu odetchnąć i przestać się zastanawiać, kto pisze dla kogo jakie piosenki, usłyszymy go w piosence, którą sam napisał. Every atom falls. Damon Albarn, The Selfish Giant. Trudno będzie ukryć to, że kolejną piosenkę również napisał Damon Albarn, a zaśpiewa ją Marianne Faithfull. Lost his own, taken down all his songs, till he's all alone, and all our love was hard, except for you. I'm only young, favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said, still untrue. We saw the green fields turn into homes, such lonely homes. We saw the green fields turn into homes, such lovely homes. Do what you want to do. Digging up, sorting out, only to build a song alone, till you came along, but all my love was there, just all for you. And in the darkest time we crossed a line, made a song, cause all the talk was wrong, and all you ever want can still be true. Marianne Faithfull, The Last Song. Trudno jest mi uwierzyć, właśnie w tej chwili sprawdziłam, w którym roku ukazała się płyta Before the Poison. I jest to rok 2004, co jest niemożliwe. Kocham tę płytę miłością wielką, dlatego jeszcze jeden utwór z tejże właśnie płyty, tym razem napisany przez PJ Harvey. I shape my crooked features. My friends have picked me up again and pushed my enemies out of the picture. Mary and Faithful, My Friends Have, piosenka autorstwa PJ Harvey, którą zresztą oczywiście słychać w chórkach. I ja naprawdę szczerze miałam nadzieję, że z tego gąszczu artystów oraz artystów, którzy piszą piosenki dla tych artystów na nie swoje płyty, już się w tym momencie, na tym etapie audycji wyplączemy, ale dopiero w tej chwili zdałam sobie sprawę, że Queens of the Stone Age, których utwór Calopsia będzie kolejną piosenką, nagrywali z PJ Harvey. Zapomniałam o tym, przepraszam za to bardzo, w ich i swoim imieniu Calopsia. See you real soon. Queens of the Stone Age, Kalopsia. Kalopsia jest stanem, w którym rzeczy wydają nam się piękniejsze niż są w rzeczywistości. Jest to prawdopodobnie stan, w którym czasem znajduje się prowadząc tę audycję. Zbliżamy się już do jej końca. Przed nami jeszcze jeden utwór, który dopełnia temat autorów piosenek, którzy piszą przeboje dla innych artystów. Nie mogło zabraknąć jej. Wydała płytę solową wiele lat temu, po czym tak naprawdę na pełen etat zajęła się pisaniem przebojów dla osób takich jak Pink, Gwen Stefani, Courtney Love, Robbie Williams i prawdopodobnie jeszcze tuzin innych wielkich i bardzo popularnych artystów. Jeżeli posłuchalibyście tego albumu solowego, myślę, że nie wpadlibyście na to, że jest to ta sama osoba, Linda Perry. Have you been told about the Machine Man? His leather gloves hide his machine hands. In every dream and sleep I ever had, I am awoke by the Machine Man. About the Machine Man, he watches me with eyes as cold as sand. When I sleep, I feel him stroke my hand. I am awoke by the Machine Man. Linda Perry, Machine Man, swoisty antyprzebój autorki wielkich hitów innych artystów. Pozostaje mi się z Państwem pożegnać. Mam jeszcze jeden bardzo piękny utwór, a na resztę będziemy musieli się umówić na następną sobotę. Audycję przygotowały Agnieszka Łukasiewicz i Aleksandra Baszum. Ja nazywam się Gaba Kulka, a to będzie Wacław Zimpel z zespołem Sagara w utworze Gupta Gamini. Dobranoc.